Imetimia saa 11 katika studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Rais wa Burundi akosoa vikali hatua ya majaji kuamua kufunga jela mwanafunzi kwa tuhuma za kuvunja siri ya kazi. Chama cha UPRONA chadai kuwakabidhi nyadhifa muhimu vijana na wanawake endapo wanadhihirisha uhodari. Na upatikanaji wa mafuta nchini Burundi wawa mwiba, madereva jijini Bujumbura waeleza masaibu wanayopitia wakiwa kwenye foleni katika vituo vya kuuzia mafuta wakisubiri huduma. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Erike Uimana, hapa studio mimi Romare Denio ya Bivuze. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Rais wa Burundi anasema kuchukizwa na maamuzi ya mahakama kuu ya Kirundo kushtaki mwanafunzi kwa kosa la kuvunja siri wakati huenda mwanafunzi huyo amefanyiwa ukatili wa kingono. Rais Evariste Ndayishimiye ametangaza hayo mkoani Karusi Jumane hii alipokuwa akizindua rasmi zoezi la utekelezaji wa kesi ambazo zimemalizika lakini hazijatekelezwa. Kulingana na Rais Ndayishimiye, majaji kama hao bora waache kazi ya ujaji. Inasikitisha, bora unaachana kazi hiyo na kwenda kufanya mambo mengine. Hata yule anayefuga sungura anakuwa tajiri. Hakuna hakimu aliye mamluki. Jaji yuko kwa sababu ya kutenda haki. Kuna aibu ambao nashuhudia na kudai kuwa mwanasheria. Hata nanyi mniambie, jaji yupi ambaye ni mwanasheria anaweza kusema kuwa mwanafunzi aliiba mtihani wa shule na baadaye kusema kuwa alivunja siri ya kazi, wakati mwalimu unakuta amemwendeshia ukatili wa kingono, badala yake anatumiwa mwanafunzi. Ndio yale nashuhudia. Hakuna uongo ndani yake. Mwalimu anamfanyia mwanafunzi ukatili wa kingono kisha mwanafunzi ndiye anatumiwa kosa. Hali kama hiyo ilitokea wapi? Ukishindwa kuwajibika kwenye majukumu yako, unaachana na majukumu hayo. Nilichaguliwa kama raisi, nitaposhindwa nitaacha na nitajengua. Kwa nini msijengui wakati mnashindwa majukumu yenu? Ukishindwa kutenda haki, achana na kazi hiyo. Kuna wengine wanaweza jukumu hilo. Nilisikia majaji wakiuliza majukumu ya rais wa jamhuri na kukagua sheria ili hali hawajui hata kusoma katiba ya nchi. Naweza kukata kesi kwa kuheshimu sheria na kumhukumu mtu kifungo cha maisha kisha rais wa jamhuri akamsamehe. Naam, rais wa Burundi huyo katika muungano wa muungano wa Fashibigi wa kutetea haki za watoto wanasema kutolewa namna mwanafunzi anayetuhumiwa makosa ya kuvunja siri za kazi. Naibu kiongozi wa muungano huo amesema hayo kufuatia mwanafunzi Christella Ndayishimiye, mkazi wa tarafa Ntega mkoani Kirundo, aliyekuwa anazuliwa akituhumiwa kuvunja siri za kazi wakati kosa linahusiana na udanganyifu wa mitihani. Kasie Gashilahamu anafafanua kuwa mwanafunzi anayefanya makosa anaadhibiwa kwa mujibu wa sheria za shule badala ya kifungo. Anaomba mwanafunzi huyo atendewe haki. Murunani wa fashiviga twebwe dusanzwe tuharanira ko mwana yoja kwishuru mwana wa katika muungano wa fashivige. Sisi tunataka kila mtoto afuate masomo. Sisi hatupokei vema chochote kinachosababisha mtoto kutosoma. Tulisikia yule mwanafunzi huko mkoani Kirundo kuwa alianza kusumbuliwa na kiongozi wa shule kwa kumbaka. Tulikuwa tunataka alindwe kwa sababu wakati mzazi anapeleka shuleni mtoto wake anataka abaki kwa utulivu na usalama. Hapo walimu ndio wanaopaswa kulinda usalama wa wanafunzi. Wakati mkuu wa shule ndiye anayedhihirika kutulinda usalama ipasavyo, hali hiyo inatutia wasiwasi. Jambo la pili ni kwamba alitiwa gerezani, lakini sisi tulikuwa tumesikia huwa anatuhumiwa kuiba mtihani. Wakati mwanafunzi anakamatwa kwa kosa hilo, adhabu zipo kulingana na sheria za shule. badala ya kupelekwa gerezani. Jambo jingine lililotutia mashaka, labda wapo waliompa mtihani huo, sijui sasa kwamba wako huru au la. Kifupi, tunaomba mwanafunzi yule atendewe haki. Na wapatanishi waliotolewa kwenye kijiji Minago tarafani Lumonge wanaonya kuwa watachukuliwa hatua endapo watatumbukia tena katika makosa ya kuomba vinywaji ama pesa wanazobatiza nauli ya usafiri, kama wanavyolaumiwa na watu wanaowasogelea kudai haki. Onyo hilo limetolewa jioni ya Jumatatu hii baada ya mkutano uliongozwa na katibu wa kudumu tarafani Lumonge kwa ushirikiano na jaji mkuu wa mahakama ya mwanzo ya Lumonge. Mkutano huo ulifanyika baada ya kesi iliyotatuliwa na baadhi ya wapatanishi, mmoja wa malalamishi akiwatuhumu kupendelea. Na hati zinazotolewa na polisi ya kuchunguza makosa ya jinai zimepandishwa bei. Miongoni mwa hizo ni pamoja na hati maarufu expertise judiciaire iliyokuwa inatolewa bure ambayo imewekwa kwa 30,000, ile inayoonyesha kuwa mtu haandamwi na sheria imetoka kwa 1,000 hadi 3,000, huku hati inayowaruhusu watu kupata namba za usajili wa magari yenye uzito wa tani 9,000 ama attestation d'autorisation d'immatriculation kwa Kifaransa imetoka kwa pesa 1,500 hadi 50,000 punde. Tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka Bujumbura, Burundi. Wanawake wanaweza kupewa nyadhifa katika ngazi za maamuzi katika chama cha UPRONA endapo wameonyesha ushupavu wao. Olivier Nkurunziza, kiongozi wa chama hicho, anachukulia mfano kwamba chama chao kiliwahi kuongozwa na mwanamke. Anatolea wito wanawake na wasichana kuchangamkia siasa ili michango yao isaidie kuliendeleza taifa lao. Aidha, bwana Nkurunziza anahakikisha kuwa hata vijana wanapewa nafasi katika taasisi za maamuzi za chama hata kwa ngazi ya taifa. Olivier Nkurunziza anatoa mfano wa kiongozi wa vuguvugu la vijana Jirer ambaye ni mshauri wa sheria katika Ikulu. Nifahamishe kwanza kuwa chama UPRONA kiliwahi kuongozwa na mwanamke, Konsilia Nibigira. Hiyo ni ishara tosha kuwa chama chetu kinatoa nafasi za kimaamuzi kwa wanawake. Hata hivyo, nikichukulia usimamizi wa chama mikoani, hakuna mwanamke, ila wapo katika nyadhifa za maamuzi kama vile kwenye kamati tendaji ambapo wanahesabiwa kwenye 30%. Kamati kuu ya chama mkoani huundwa na watu 30 ambao kati yao wanawake 10. Katika ofisi tendaji ya kamati kuu pia ambayo huchukua maamuzi tu karibia wajumbe 80, yani 4 kutoka kila mkoa. Angalau mwanamke mmoja anapaswa kuwemo katika 4 hao. Hakuna mwanamke katika uongozi wa chama kitaifa, ila wapo katika matarafa japokuwa ni wachache. Tunahesabu wanawake 5 tu katika viongozi 119 kwenye matarafa. Pingamizi ni mila na desturi, lakini pia uchumi, maana siasa huhitaji uchumi wa kutosha. Na ndio msaada wetu kwa wanawake wanachama wa UPRONA. Sisi tunapambana ili kategoria hiyo ya Warundi ipate nafasi kwenye nyadhifa za kimamlaka. Tunawataka wapambane ili wajumuishwe. Swala jingine ni la watu wenye ulemavu. Hao pia tunapaswa kuwapa kipaumbele, japokuwa hatuna watu hao katika uongozi wa chama kwa sasa. Si kwa sababu hawawezi, la hasha. Tunawataka tu wachangamkie siasa, wasiogope, kwa sababu tuligundua kuwa mchango wao ni mkubwa katika kujenga taifa. Naam, katika chama Kudebu wanaeleza kuwa wanazingatia nafasi za wanawake na vijana kwenye viongozi wa chama. Kifa ni mizi mwenyekiti wa chama hicho anafahamisha kuwa wanawake 5 ndio wanashirikilia nyadhifa muhimu, ukianzia kwa nafasi ya naibu mwenyekiti. Anataja changamoto kwa wanawake kama kutojitolea kutojitolea shughuli za chama kwa misingi kuwa huhitaji mali pembeni na masuala wanayosema huwa wanashughulikia nyumbani. Anatolea wito wanaume kuunga mkono wake zao kwa hali na mali, waache kujitenga. Na madereva wa vyombo vya usafiri jijini Bujumbura vinavyotumia mafuta wanasema kupatwa na shida chungu nzima, kama njaa, kutozwa hongo pamoja na wanaonyanyaswa kwa kuwa wanaowanyanyasa kwa kuwapita mbele wanapokuwa kwenye foleni wakisubiri kudumiwa kwenye vituo vya kuuzia mafuta. Baadhi ya leo zungumza na Radio Isanganiro Jumane hii wanaomba serikali kuweka vyombo vya ulinzi kwenye vituo hivyo ili kusimamia ugavi wa mafuta. Wanaweza kuwa tayari imedhihirika kwamba kuna wanaokiuka sheria za ugavi wake zilizowekwa hivi karibuni. Yani sisi matatizo tukutana nayo hapa, matatizo ya kuraa kustasio, lakini baadaye unafika kupompo mida kunywa mafuta, wapompiste wenyu nakuta banagulomba wachore franga kusu wakupe zile lita zenyu nataka. Na hizo franga huwa wakiomba kitita cha kiasi gani? Tunazana anakuomba franga 10,000 au 20,000, lakini ambao na kisu unaona unamaliza kama siku mbili siku tatu unatonda unaamua kuwapa. Mwenye gari anakupatia gari uende kutumika, unamaliza siku tatu unatondea mafuta. Gari iko inaingiza franga. Na maana bosi mnalaumiana pako sana kufukuza jua uwezi kazi. Na familia nafikiri nasikia akaenda kuwa ni matatizo. Usipopata mafuta kuendesha gari zetu, cha kwanza mabosi wanatulaumu sana. Cha pili familia zetu, tunamka asubuhi, tunalala kwa mastasio kwa kuenda kutafutia hiyo esansi na magari zetu. Lakini unakutana bosi, ndo kile cheniko na baki nasema, serikali isimame kabisa imara. Na serikali kisimama imara kama vile inavyo simama, kila kitu kitaenda katika uongozi sahihi. Kama vile panakujaga waskari wawili watatu, ngo wanakuja kutia vitu vende kumustari vizuri. Na unakutana wale wale wawili watatu, ndo wako naingiza zile gari za pembeni. Na wale wale, ukioneza ileteni zo kartasa zinawaruhusu kupita kwa mbila wazionishi. Wengi wao wanajifanya ni washefu. Mimi tushazoea na kupigwa kiwajongelewa na kupiga kwa makali. Wakwambia we uko nani kwa kuja kuongea mbele yetu na kutushika na kutufokea. Na huko mkoani Kayanza kuna uhaba mafuta yapata zaidi ya wiki moja. Hali hiyo imesababisha kupanda kwa nauli kulingana na wasafiri. Mfano ni safari kutoka Kayanza kwenda Ngozi inayolipiwa pesa 10,000 wakati zilikuwa 3,000. Kayanza Bujumbura sasa wanalipa 20,000 ili hali pesa za hapo awali zilikuwa 8,000. Mbali na hayo, uhaba wa mafuta umesababisha mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula, mathalani maharagwe, mchele na vingine. Raia kwa ujumla wanaomba serikali kufanya kila iwezekanavyo kutafutia suluhisho la kudumu swala la uhaba wa mafuta ambalo huwa kini cha mfumuko wa bei. Kutoka Kayanza, Patrick Sengiumba. Kwenye vituo vya ugavi wa mafuta ya gari mjini Kayanza, kuna foleni ndefu za magari yaliyopaki kwa kusubiri upatikanaji wa mafuta hayo. Baadhi ya abiria tuliohoji kuhusu tatizo hilo la uhaba wa mafuta ya gari na linalosababisha kupanda kwa bei ya nauli, wamesema kwamba kutoka mjini Kayanza kwenda mjini Ngozi wanalipa pesa 10,000, safari iliyokuwa inalipwa siku za nyuma 3,000 tu. Kwa niaba ya abiria hao, safari ya kutoka mjini Kayanza mpaka jijini Bujumbura inalipwa bei 20,000 na zaidi sarafu za Burundi. Madereva wanasema kwamba mafuta ya gari wanayapata kwa ugumu sana, wakianunua kimagendo kwa bei kati ya 15,000 na 20,000. Kutokana na hali hiyo ya uhaba wa mafuta ya gari na kupanda kwa bei ya nauli na bei ya baadhi ya vyakula haswa haswa mchele na maharagwe huanza panda. Raia wa mkoani Kayanza waomba ngazi za taifa kuvalia njuga swala hilo la uhaba wa mafuta ya gari, huku wakibaini kwamba viongozi mbalimbali vya serikali hii waelezea kila siku kwamba kuna mafuta ya gari hayo kwa wingi nchini Tanzania na tatizo ni kusafirisha bidhaa hiyo mpaka nchini humu Burundi. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Na shukran Patrick Nsengiyumva. Katika wizara ya nishati wanatuliza nyoyo kuwa uhaba wa mafuta utatafutiwa suluhisho tangu wiki kesho, ambapo anaweza kuwa maroli ya patao karibu 100 ya kunjiani kutoka nchini Tanzania, na kusema kuwa upembuzi ya kinifu wa hala za mafuta tayari umo mbioni kufanyika. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka studio, ulikuwa na mimi Lomar Denio Evzenia kuageni kutakia jioni njema.